गोया हमें अपनी मोहब्बतों को जांचना है, मोहब्बत का इम्तिहान है। मोहब्बत का इम्तिहान क्या है? हमारे माशरे में मोहब्बत किसको कहा जाता है? ये लफ्ज़ तो बड़ा कॉमन है, बहुत आम है, बहुत पसंदीदा है, लेकिन किसके लिए इस्तेमाल होता है? हमारी सोसाइटी में जब लफ्ज़ मोहब्बत बोला जाता है तो आपके जहन में क्या आता है? कौन सी मोहब्बत? मोहब्बत के नाम का कोई अफसाना हो, कोई ड्रामा हो, कोई गाना हो, कोई नज़म हो, कोई कार्ड हो, आपके इमेजिनेशन में क्या है? क्योंकि मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर रखा है। फिर उसका रुख कोई भी हो सकता है और उसका जरिया इजहार कोई हो सकता है। देखिए, जहाँ इस्लाम माल की कुर्बानी मांगता है, जहाँ जान की कुर्बानी मांगता है, जहाँ अपनी दीगर एनर्जीज को अपने रास्ते में लगाने के लिए कहता है, वहाँ जज्बात की कुर्बानी भी मांगता है। और जज्बात में सबसे पहले जो है वो मोहब्बत के जज्बे की कुर्बानी है। यानी मुसलमान होने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं कि हम जैसे तैसे नमाज रोजा करते रहें, उसके लिए हमारी मोहब्बत का भी टेस्ट है। जिस इम्तिहान में हम दुनिया में हैं, उनमें से इम्तिहान का एक पर्चा ये भी है, जिसके बारे में इस आयत से बढ़कर मुझे कुरान की कोई आयत इस मौजू पर नहीं मिली कि जिसमें हमारी मोहब्बतों का इम्तिहान हो। और हर इंसान के अंदर किसी न किसी चीज की मोहब्बत दूसरी चीजों से बढ़कर होती। कुछ लोग माल की मोहब्बत में बड़े शदीद होते हैं और औलाद से, बीवी बच्चों से, दुनिया की हर चीज से बढ़कर वो उसकी दीवानगी में मुब्तला होते हैं। कुछ लोग इंसानों की मोहब्बत में, और फिर उसमें मुख्तलिफ मोहब्बतें हो सकती हैं। जैसे हमें एक दुआ भी सिखाई गई है, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी हुब्बका व हुब्बा मन यनफ़ऊनी हुब्बुहू इंदका, अल्लाहुम्मा मा रज़क़तनी मिम्मा उहिब्बु फ़ज़अलहु क़ुव्वतन ली फ़ीमा तुहिब्बु, अल्लाहुम्मा मा ज़वैता अन्नी मिम्मा उहिब्बु फ़ज़अलहु फ़रागन ली फ़ीमा तुहिब्बु। ए अल्लाह, मुझको अपनी मोहब्बत अता कर और उस शख्स की मोहब्बत दे जिसकी मोहब्बत मुझे तेरे नजदीक होने में फायदा दे। ए अल्लाह, जो तूने मुझे अता किया है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तू उसको मेरे उन कामों के लिए कुव्वत का सबब बना दे जिनसे तू मोहब्बत रखता है। ए अल्लाह, जो तूने मुझसे लिया है, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, तो उसको मेरे उन कामों के लिए फरागत का बायस बना जिससे तू मोहब्बत करता है। यानी जज्बा मोहब्बत इंसानी जज्बात में बहुत ताकतवर जज्बा है, जो इंसान से बहुत सी कुर्बानियां मांगता है और बहुत कुछ उलट पुलट करवा के रख देता है। ये मैं समझती हूँ कि जज्बा मोहब्बत के लिए आज तक जितनी कुर्बानियां दी गई हैं, शायद दुनिया में और किसी जज्बे के लिए इतनी न दी गई हों। जितनी कहानियां मोहब्बत की दुनिया भर में फैली हुई हैं, इतनी कहानियां शायद किसी और मौजू पर न लिखी गई हों। जैसे खून के बगैर आपका जिस्म सेहतमंद नहीं रह सकता, पानी के बगैर आप सेहतमंद नहीं रह सकते, तो यूं लगता है कि जैसे रूहानी जिंदगी में भी जब तक जज्बा मोहब्बत अपनी असल जगह पर न हो, तो इंसान की रूहानियत को भी सही डायरेक्शन नहीं मिलती उस वक्त तक जब तक मोहब्बत के जज्बे की इस्लाह ना हो जाए और उसको अपनी सही जगह पर न लगाया जाए। क्योंकि एक बहुत कीमती और बहुत बड़ा हथियार है हम सबके पास, और जिधर ये लग जाएगा उधर ही सब कुछ पलट जाएगा। आपकी हर चीज का बहाव उसी तरफ हो जाएगा जिस तरफ आपका ये जज्बा लग जाए। दुनिया में आप देखें कि एक शख्स जो दुनिया से मोहब्बत करता है, मसलन एक शख्स जो एक औरत से मोहब्बत करता है मिसाल के तौर पर, तो आपने देखा होगा कि उसका दिल, उसका दिमाग, उसकी सोचें, उसकी बातें, उसका माल, उसकी ख्वाबें, उसका सब कुछ किधर को उलट जाता है? उसी मखसूस चीज की तरफ। मोहब्बत गोया एक ऐसा जज्बा है जो हमारे सारे कामों को एक डायरेक्शन देता है और तमाम चीजों पे छा जाता है, और इंसान के कदम, इंसान की ताकत, इंसान का सब कुछ उस तरफ को लग जाता है, उधर को फिर जाता है। ऐसे लोग इस जज्बे की खातिर माँ बाप को छोड़ देते हैं, बहन भाइयों को छोड़ देते हैं, खानदान को छोड़ देते हैं, मुल्क मिल्लत को छोड़ देते हैं, हिजरत करते हैं, मालूम नहीं क्या क्या करते हैं, खा वो वक्ती हो या पायदार हो या जैसा भी हो, लेकिन इसकी ताकत से किसी को भी इनकार नहीं। लोगों ने इसकी खातिर अपने बादशाहतें कुर्बान की, हुकूमतें कुर्बान की, बहुत कुछ कुर्बान किया है। तो यहां पर आपका दीन आपसे मोहब्बत की कुर्बानी मांग रहा है और मोहब्बत का इम्तिहान ले रहा है और मोहब्बत को टेस्ट कर रहा है। और बहुत से लोग ये कह देते, वो तो दिल का एक जज्बा है, उससे हमारा तो कोई इख्तियार नहीं। लेकिन दीन की नुक्ता नजर से तो पता चलता है कि इख्तियार है, इख्तियार है। तभी तो कहा जा रहा है कि अगर बाकी चीजें तुम्हें ज्यादा प्यारी हैं अल्लाह और उसके रसूल और उसके रस्ते में जिहाद से, तो फिर इंतजार करो। इंसान बाज़ुकत अपने आप से सबसे बढ़ के मोहब्बत करता है, बाज़ुकत माल की मोहब्बत में मुबतला होता है, बाज़ुकत औरत की मोहब्बत में, बाज़ुकत किसी और चीज की मोहब्बत में। तो दुनिया में जितनी कत्लो गारत इस जज्बे की वजह से हुई है, शायद ही किसी और चीज के लिए इतनी कत्लो गारत हुई। चूंकि आयत का इख्तिताम फासिकीन पे हो रहा है कि वल्लाहु ला यहदी अल-क़ौमल फासिकीन, और फासिक कौन होता है जो हदें तोड़े, और अमूमन जज्बा मोहब्बत ही इंसान से हदें भी तोड़वाता है। हमें यह नहीं कहा गया कि इन चीजों से मोहब्बत न करें, लेकिन इन सब चीजों की मोहब्बत एक हद के अंदर होनी चाहिए, और वो हद क्या है कि जहां अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में जिद्दोजहद की बात आए, वहां पर वो दर्जे अव्वल में आ जाए सब कुछ, और ये सारी मोहब्बतें दर्जे सानी में आ जाए। इस्लाम इन मोहब्बतों को कुल्लियतन खत्म करने के लिए नहीं कह रहा, लेकिन इन सब से बढ़कर किसी और चीज की तरफ इंसान को ले जा रहा है। क्योंकि आप देखें कि हमारी जिंदगी में ये सब चीजें बहुत कीमती है ना, कोई मामूली तो नहीं है कि इनको सिर्फ मामूली चीजों पर ही खर्च कर दिया जाए। ये इतना खूबसूरत जज्बा, इतना कीमती जज्बा जिसमें इंसान सब कुछ कुर्बान कर सकता है, इसको फिर सबसे ज्यादा कीमती चीज के लिए होना चाहिए ना, सबसे बढ़कर, और वो अल्लाह की जात है और उसके रसूल की जात, और फिर इंसान की जिंदगी का मिशन वो जिहादन फी सबील ही। क्योंकि अगर इन चीजों की मोहब्बत बढ़ गई तो फिर इंसान दूसरी चीजों में पीछे रह जाएगा। अब दो में से एक की चॉइस इस तरह है कि पहले क्या लेते हो और बाद में क्या लेते हो, ये दोनों एक दूसरे से कंट्रडिक्ट नहीं कर रहे, कॉन्ट्रेरी नहीं है एक दूसरे के लिए, सिर्फ तरतीब का फर्क है कि पहले कौन और बाद में कौन। हम यही तरतीब इख्तियार नहीं कर पाते, हम इसी तरतीब को नहीं जानते। अब देखिए कि जिन जिन चीजों का यहां जिक्र किया गया ना, वो सब लिमिटेड हैं, महदूद चीजें हैं। मसलन इंसान की जिंदगी में आबाओ अजदाद की मोहब्बत है, खानदान की मोहब्बत है, तो ठीक है इंसान इनसे मोहब्बत करे, लेकिन ये मोहब्बत आपको कहां तक ले जाएगी? ज्यादा तो उसका आउटपुट क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? महदूद ना, जिसका फायदा सिर्फ आपकी जात को होगा या आपके खानदान को हो सकता है। फिर इसी तरह बच्चों की मोहब्बत है, अबनाउकुम, खासतौर पर बेटों का जिक्र है। अब ये जो मोहब्बत है इससे मना तो नहीं किया गया, ये तो अल्लाह ने दिलों में डाली है, लेकिन अगर इंसान बाकी चीजों को भूल कर सिर्फ इस मोहब्बत को अपनी जिंदगी का मरकज बना ले, तो अल्टीमेटली इंसान जो इतनी कीमती चीज है, उसकी जिंदगी का नतीजा और अंजाम क्या होगा? यानी खुद मोहब्बत देने वाले को, करने वाले को मिलेगा क्या, हासिल क्या होगा अगर उसकी जिंदगी में नंबर वन उसकी औलाद ही रहे? वह इख्वानुकुम, भाईचारे, शरीक, कुलीग्स और साथी, दोस्त, ये सब इसमें आ जाते हैं। इनकी मोहब्बत में भी एंड कहाँ तक होगा, यानी कहाँ तक जाओगे, उसका रिजल्ट क्या होगा। फिर अज़वाजुकुम, बीवी की मोहब्बत, ये भी जरूरी है, लेकिन उसकी मोहब्बत में भी मैक्सिमम तुम क्या कुर्बानी करोगे, फिर उसका नतीजा क्या होगा। फिर इसी तरह खानदान है, माल है, तिजारत है, मसाकिन घर है, खासतौर पर हम खवातीन के लिए शायद मर्दों से भी बढ़कर मसाकिन की मोहब्बत है, यानी घरों की मोहब्बत। अब एक औरत जिसके दिल में घर की मोहब्बत है, अगर सारी वो अपनी एनर्जी, सारी अपनी सलाहियतें, टैलेंट, जो कुछ भी अल्लाह ने उसको दिया, वो सारे का सारा सिर्फ उसके घर पे लग जाए, तो बहुत सी ऐसी खवातीन आपको माशरे में मिलेंगी जिन्होंने अपनी पूरी पूरी सलाहियतें, जिंदगी भर के टैलेंट किस में लगा दिए, सिर्फ घरों में लगा दिए। आउटपुट और रिजल्ट क्या है? एंड ऑफ द डे जब बूढ़े होते हैं, जब दुनिया से जाते हैं, वो घर दूसरों के हाथ आते हैं, कोई उनको उस तरह लुक आफ्टर नहीं करता, बस अपना अपना हिस्सा बांट के ले जाते हैं। एक दिन आता है कि वही घर खंडर हुए पड़े होते हैं। तो क्या इंसान की जिंदगी जो इतनी कीमती है, उसको महज चीजों की खिदमत में इतना लगा दिया जाए, इस हद तक लगा दिया जाए, वो जो फासिक की तारीफ है कि हद के पार इंसान चला जाए, तो फिर उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं हो सकती, उसके इत्मीनान और सुकून नहीं मिल सकता, वो जिस चीज का मतलाशी है वो उसके हाथ नहीं आ सकती। अल्लाह ताला ये नहीं चाहते कि हम अपनी कीमती तरीन जिंदगी को, जो सिर्फ एक दफा मिली है, दूसरा चांस भी नहीं है, इस सारी को सिर्फ हम अपने घरों की मोहब्बत में लुटा दें। नतीजा क्या निकलेगा? शुरू में आपने पढ़ा था ना, वह बिल आखिरत हम यूकिनून, तो कामयाब लोग कौन होते हैं, जो अंजाम को सामने रख के जिंदगी का सफर शुरू करते हैं। मैंने एक उम्रा सिर्फ इस नीयत से किया था कि दिल से घर की मोहब्बत निकल जाए। मुझे घर से जरूरत से ज्यादा मोहब्बत थी, जिसकी वजह से मेरे दीन के काम में हरज हो रहा था, तो मैंने बहुत बहुत दुआ मांगी थी कि अल्लाह इस मोहब्बत को दीन की मोहब्बत में बदल दे। कि कुछ लोग कुछ ज्यादा ही कुछ चीजों के बारे में कॉन्शियस होते हैं, तो मुझे भी बचपन से पेंटिंग, ड्राइंग और इधर उधर के घर सजाने की चीजों से एक जुनून की हद तक शौक था। तो मैं किसी से कोई काम करा नहीं पाती थी, मुझे लगता था कि ये खराब कर देंगे चीजें घर की। और उसमें फिर जाहिर है कि आप जब सारा लोड अपने सर पे लो और किसी को भी कुछ ना करने दो, तो उसका नुकसान क्या होगा? ये काम तो नहीं बैठ के कर सकती फिर, क्योंकि कुछ चीजों की मोहब्बतें फितरी मोहब्बतें हैं। ये नहीं कि औरतों को नहीं मोहब्बत होनी चाहिए घर से, बस ये है कि कोई भी ऐसी मोहब्बत जो फिर आपके दीन के रास्ते में जरा रुकावट बनने लगे, उसके लिए खुसूसी दुआ कर लेनी चाहिए। अब इन सब चीजों में से एक एक को अगर आप लें और फिर आप देखें कि इसका अंजाम और रिजल्ट और इख्तिताम कहाँ पर है, फिर उसके बाद क्या होगा, जब आप अपने कीमती तरीन खूबसूरत जज्बे को सिर्फ उस चीज में डाल बैठे, तो आखिर में हसरत यास के सिवा क्या होगा? कुछ भी नहीं, परेशानी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। इसीलिए अल्लाह ताला दरअसल चैनलाइज कर रहे हैं इस मोहब्बत को, कि इसे जाया ना करो, सिर्फ इन चीजों में ही मत लगाओ, इससे बढ़कर कुछ और चीजें हैं जहां तुम अपनी मोहब्बतें डालोगे, तो फिर देखो तुम्हें वापस नफा क्या मिलेगा, उसका नतीजा और अंजाम किस खूबसूरत शक्ल में तुम्हारे सामने आएगा। उसकी फिर कोई हद नहीं, उसकी कोई लिमिट नहीं, तब जाकर तुम जन्नत की अनलिमिटेड खुशियों और जिंदगी को पा सकोगे, वरना बाकी सब कुछ तो यही खत्म हो जाएगा, और अगर वो खत्म ना हो तो तुम खत्म हो जाओगे। और अगर तुमने अपनी प्रायोरिटी को चेक नहीं किया, तो दुनिया में नतीजा निकलेगा उसका जिल्लत और रुसवाई की शक्ल में, फतह रब्बसु हत्ता यती अल्लाह बि अम्री वल्लाहु ला यहदी القوم الفاسقين ला यहदी। अल्लाह नहीं रास्ता दिखाता फासिक लोगों को, उनको फिर कोई डायरेक्शन नहीं मिलती, वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंचते, ऐसे लोग हिदायत के काबिल नहीं होते। हमारे सारे माशरे के अंदर मुख्तलिफ मोहब्बतों को करने के और उनके मुख्तलिफ रूप और रंग तो जरूर दिखाए जाते हैं। हमारा जहन, अकल, बड़े बड़े लिखाड़ी लिखने वाले और बड़ी बड़ी सलाहियतें रखने वाले अपनी सारी परफॉर्मेंस इन्हीं मोहब्बतों की प्रोजेक्शन में लगाए हुए हैं, लेकिन कोई नहीं हमें बताता कि जो आला तरीन मोहब्बत हमारे लिए अल्टीमेटली और हमेशा के लिए फायदेमंद होगी, उसका तरीका क्या है। جب ہماری ترجیح اور ہماری پرائرٹی اللہ اور اس کا رسول اور اس کے راستے میں جہاد ہوگا تو باقی محبتیں اس کے تابع ہو کر اس میں مددگار بن جائیں گی، یا ہم ان کو بھی اس میں مددگار بنائیں گے، جس سے اصل مقصد کو مزید قوت ہوگی اور جنت کے انلیمیٹڈ فائدوں کے لیے یہ ساری چیزیں مددگار ہو جائیں گی. لیکن اگر ہم نے ترتیب بدل دی کہ اللہ اور اس کا رسول پیچھے رہ گئے اور یہ چیزیں ہمارے سامنے آ گئیں، تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم. تو اصل تو استحبو کا لفظ ہے ترجیح کے معنوں میں، پرائرٹیز کی بات ہو رہی ہے نا یہاں. کفر اور ایمان کے بیچ میں ہمیں ایک کو چننا ہے، پھر اسی طرح باقی چیزوں میں. پھر آپ دیکھیں کہ ریزلٹ کیا ہوتا ہے نا، انجام کے اعتبار سے کیا ہوتا ہے. ماں باپ کی محبت ایک وقت آتا ہے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. آپ نے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو ماں باپ کو ٹوٹ کر چاہتے ہیں، اور ماں باپ کے دنیا سے جانے پر ان کی زندگی صرف حسرتوں کا نمونہ رہ جاتی ہے. وہ زندگی کے ہر سکھ چین اور خوشی سے محروم ہو جاتے ہیں. کبھی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہوئی آپ کی کہ جس کے والدین میں سے کوئی ایک یا دو دنیا سے چلے گئے ہیں، اور اس کے بعد اس کی زندگی اس محبت کے نقصان کی وجہ سے کتنی مزریبل ہو گئی ہے. پھر اس کے بعد اولاد کی محبت، ایسے لوگ بھی دیکھنے میں آئے ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ نعمت دی اور پھر کسی وجہ سے اپنی امانت واپس لے لی، کیونکہ امانت تو اللہ ہی کی ہے، ہمارا حق نہیں ہے اپنی اولاد پر. تو پھر ان کی زندگی میں یوں لگتا ہے کہ جیسے کچھ کرنے کو باقی ہی نہ رہ گیا ہو. عموماً ایسے لوگ یہ کہتے ہوئے سنے گئے ہیں، اب مجھے کس لیے جینا ہے؟ جب بیٹا چلا گیا یا بیٹی چلی گئی تو میرے لیے زندہ رہنے کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے، میرے پاس تو زندگی کی کوئی خوشی نہیں رہ گئی. پھر اسی طرح جن لوگوں کو اپنے بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، عزیزوں سے، رشتہ داروں سے محبت ہوتی ہے، یا بیوی سے یا خاندان سے، تو ان میں سے کسی کے جانے یا ان میں سے کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچنے یا کسی کی طرف سے کوئی نقصان پہنچنے کے بعد انسان کس قدر ٹوٹتا ہے، کس قدر دکھ اٹھاتا ہے، کس قدر پریشان ہوتا ہے. پھر اس کے بعد مال کی بات آئی، اور صرف مال نہیں، مال کے ساتھ تجارت کی بات بھی آئی، کیونکہ مال کے ذریعے تو کئی ہو سکتے ہیں نا، وہ اموال ان طرف تموہا میں مختلف پیشے ہو سکتے ہیں. اور تجارت میں، خاص طور پر تجارت جو مال کمانے کا سب سے اعلیٰ ترین طریقہ ہے، ان میں سے آپ دیکھیں کہ جب کسی شخص کی کوئی جاب چلی جائے یا اس کا کمایا ہوا مال چھن جائے یا کوئی چوری ڈاکہ خدا نہ خواستہ ہو جائے یا اسی طرح بزنس لاس ہو جائے، تو آپ نے ایسے لوگوں کو دیوالیہ ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ جو ٹوٹ کر مال کو چاہتے تھے یا اپنے بزنس اور اپنے مال سے محبت کرتے تھے، تو اس کے جانے کے بعد ان کی زندگی کس قدر حسرت و یاس کا نمونہ ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو بھی بھول گئے، یا ہارٹ اٹیکس ہو گئے، یا دماغ کی خرابی ہو گئی تو کسی مینٹل ہاسپٹل میں پہنچ گئے. مساکن و تردونہا، کئی صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کو اپنے گھر چھوڑنے پڑ جاتے ہیں، گھر بک جاتے ہیں. ایسی صورتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو خواتین بہت شوق اور محبت سے گھر بناتی ہیں، پھر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے وہ گھر بکنے پہ لگ جائے یا تقسیم میں آ جائے یا کسی بھی وجہ سے، تو وہ نفسیاتی مریض ہو کر رہ جاتی ہیں. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کی محبت کو ناجائز تو نہیں کہا، لیکن حدود کے اندر رکھنے کو کہا، تاکہ دنیا میں بھی تم اپنی زندگی، اپنی صلاحیتوں کا نقصان نہ کرو. اس کے برعکس انسان جب اللہ سے محبت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو قبول کرنے لگتا ہے. پھر کوئی سکھ آتا ہے زندگی میں یا دکھ آتا ہے، دونوں ہی اس کے نزدیک اللہ کا فیصلہ ہوتے ہیں، اور وہ اللہ کی محبت میں ہر چیز کو سینے سے لگا لیتا ہے. اسی طرح جب اس کے رسول سے محبت ہوتی ہے تو اس کی خاطر ہر چیز قربان کر کے وہ اپنی سعادت سمجھتا ہے. آپ دیکھیں کہ حضرت اویس قرنی کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے دانت توڑ لیے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے سنا کہ آپ کے دانت شہید ہوئے ہیں، یہ الگ بات ہے کہ اب کوئی ایسا کر سکتا ہے یا نہیں، اس کی اجازت ہے یا نہیں، لیکن محبت کی بات ہے نا. اسی طرح کچھ اور صحابہ کرام بھی آپ دیکھیں کہ جو اپنی ذات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ قربان کرنے کے لیے تڑپتے ہیں. پھر اسی طرح جہادن فی سبیلہ ہی, تو اس ایفرٹ کی تو کوئی انتہائی نہیں, کوئی اس کا اینڈ نہیں. یہ تو ایک اینڈ لیس ایفرٹ ہے جو زندگی کے آخری لمحے تک جاری رہتی. اور یہی وہ شخص ہے کہ جو مرتے وقت پر پرسکون مرتا ہے اور راضی اور مطمئن ہوتا ہے کہ فرشتے آ کے اس کو یا ایتہا النفس المطمئنہ کہتے ہیں. نفس مطمئنہ کب بنتا ہے؟ جب ان چیزوں کی محبت ہو, جب ہماری موت ان راستوں میں آئے. یہ دنیا کی چیزوں کی خاطر مرنے والا کبھی نفس مطمئنہ کے طور پہ نہیں مرتا. خودکشی کرتے تو دیکھا ہے لوگوں کو ان چیزوں کی محبت میں جان دیتے ہوئے, لیکن وہ نفس مطمئنہ نہیں ہوتے, شدید بے چین نفس ہوتے ہیں جو اپنے آپ کو بھی مار ڈالتے ہیں. اور اس کے برعکس ان چیزوں کی محبت کرنے والے کیا کہتے ہیں مرتے وقت؟ فزت و رب الکعبہ, کعبہ کے رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا, میری تو ساری قربانی ٹھکانے لگی. اب اس میں سے کون سی چیز انسان کے لیے ہمیشہ کے لیے فائدہ مند ہے؟ ان چیزوں کی محبت جو ایک وقت میں انسان کو دھوکہ دینے والی ہے, انسان کے لیے باعث مصیبت ہے اگر حد سے بڑھ جائے, یا ان چیزوں کی محبت کہ جو انسان کو ایک ایک زخم اٹھانے اور ایک ایک کانٹا چبھنے اور ایک ایک غم اٹھانے کو بھی عزیز کر دیتی ہے, جہاں غموں میں بھی لذت آنے لگتی ہے. اب آپ دیکھیں ایک اور اینگل سے کہ دنیا کی چیزوں کی محبت انسان کو ساتھ ساتھ غم بھی دیتی ہے. یعنی دنیا کی کسی بھی چیز سے جب آپ محبت کرتے ہیں تو لازمی طور پر غم سہنے کے لیے, دکھ سہنے کے لیے تیار ہو جائیں. ان چیزوں کی محبت غموں سے خالی نہیں. اس کے برعکس اللہ اور اس کے رسول اور اس کے رستے میں جہاد کی جو محبت ہے وہ آپ کو غم نہیں دیتی, وہ آپ کو خوشی اور بے پناہ سکون عطا کرتی. یعنی ان چیزوں کی محبت جب آپ سے قربانی مانگتی ہے یا آپ اس کے لیے قربانی کرتے ہیں تو اس میں غم نہیں آتا, اس میں وہ قربانی مزید خوشی دیتی ہے. اور کبھی آپ ریگریٹ نہیں کرتے, ایٹ لاس فیل نہیں کرتے کہ نقصان ہو گیا. انما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون.